Midden-Oosten. Het vliegverkeer wordt hard geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten, schrijft het AD. Het luchtruim is dicht en vliegtuigen tussen Europa en Azië hebben een groot probleem. Vooral omdat omvliegen via Rusland niet kan en mag. Er zijn al duizenden vluchten geschrapt sinds zaterdag. Luchtvaartmaatschappijen worden daar financieel hard door geraakt. Er is veel mis met de asielwetten die nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer liggen, zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Vooral de kinderrechten zijn in gevaar. Want als ouders strafbaar worden gesteld, raakt dat ook hun kinderen. De asielwetten komen van oud-minister Faber. Het kabinet wil de wetten wel uitvoeren als ze door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. En een choreograaf van Studio 100 is zeker 16 keer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, schrijven Belgische media. De man werkte mee aan de K3 Original Shows die ook in Nederland worden gespeeld. Hij zorgde voor een angstcultuur bij zijn dansers die daarover de afgelopen maand aan de bel trokken. Ze werden vooral emotioneel gechanteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er is plaatselijk mist met aan de grond ook lokaal lichte vorst. Overdag is er veel zon en weinig wind. Het wordt 12 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws. Music. Mattie en Marieke, de pre-party. Een hele goede morgen, kleine oogjes, want gisteren was ik bij het concert van Somber. En zometeen vertel ik je alles over hoe dat was. Closer that we move, I'm falling for you further. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, je weet wat ze zeggen, nee. Er gaat niets boven Groningen. Oh ja. Fijne dag, hè? Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, nee, er gaat niets boven Groningen. Ik zal altijd in mijn ogen en mijn ogen knopen, maar vooral in mijn oren knopen. Dankjewel. Ik ga het nooit meer vergeten, Mark. Het spijt me zeer. Ja, anders is iedereen weer boos uit Groningen. Ik heb net gezegd, ja, je zou maar eens op een dag niet naar Groningen hoeven rijden. Dat is ook lekker, want luisteraar Niels moet normaal elke ochtend naar Groningen rijden met zijn busje. En vandaag even niet. Toen dacht ik, ach, wat heerlijk voor hem. Maar ik zal het niet meer zeggen. Luc van de redactie. Aanwezig. En kijk eens wie er ook is. Het is Thorsten. Thorsten, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Fijne pre-party vandaag. Ja, dankjewel. Een fijne ochtendshow met de rest van de bende van de Lende. Ja, de rest. En maak er een leuke dag van, man. Gaan we doen. Hoi, dankjewel, dankjewel. Wees welkom op Mattie en Marieke, de pre-party. De deur staat wagenwijd voor je open. Zo is daar ook Sandra, die zegt... wij zijn onderweg in onze tuk-tuk van Tisa naar Marisa. Dat zijn niet hun twee beste vrienden, denk ik... maar dat is zijn plekken op Sri Lanka. Want daarna stuurt ze nog. Het is hier inmiddels 9:30 op Sri Lanka. Fijne uitzending. Groetjes Marcel en Sandra. Jongens, maak er nog een hele fijne vakantie van. En Diana, die zegt... Goedemorgen, Luc. Ik ben er alweer bij. Hoe gaat het met je? Dat is een hele grote vraag, Diana. Zal eens even kijken of ik daar antwoord op kan geven. Hoe gaat het met je? Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, ik heb een kort nachtje gehad. Er zijn vaatwasserprogramma's die duren langer dan het aantal uur wat ik vannacht weer heb kunnen en mogen slapen. Maar dat heeft alles te maken met een hele leuke avond in de AFAS Live gisteravond in Amsterdam die ik had. Daar trad namelijk Somber op. Somber, die ken je van zijn ontzettend grote hit 12 to 12. Ga ik zo voor je draaien, dus blijf lekker luisteren. Dat is een heerlijk begin van je dag. En Somber, die gaf echt alles. Wat een energie op het podium heeft die man. Ik werd er zelf helemaal wakker van. Ja, je hebt wel eens concerten dat je er staat en denkt... nou, ik begin nu zelf ook wel een beetje in te kakken. Niet bij Somber, nee, echt niet. Hij stond in het decor van een late-night show... een beetje uit de jaren 70... Dus van die banken waar dan de gasten op kunnen zitten. Planten in de hoeken. De New Yorkse skyline als achtergrond. Nou, daarin stond dan een echte band. En dat wil ik toch nog maar even een keer benadrukt hebben. Want ja, nee, tegenwoordig hoef je maar met twee klikken op een knop te drukken eigenlijk. En dan heb je al muziek uit het computertje komen. Dit was gewoon weer even een echte band. Vind ik heerlijk. Mannen op een gitaar, achter een drumtoestel. Hij zelf was eigenlijk overal. Hij sprong, hij rende, hij danste. Hij zwaaide met zijn microfoon. Dat is leuk. Hij had een microfoon met een snoer eraan. Dat is tegenwoordig niet per se meer nodig, maar hij had dat. En dan was hij aan het rennen en het vliegen over het podium. En dan als een soort van lasso, dan zwaaide hij met zijn microfoon. Wat er ook voor zorgde dat af en toe zijn mic een beetje in de war raakte. Op dat snoer in ieder geval. Dus er was gisteravond iemand aangewezen. En de taak van deze man was gewoon de hele avond lang: ren maar achter Somber aan. En haal van tijd tot tijd gewoon het snoer van zijn microfoon uit de knoop. Nou, ik vond het fantastisch om te zien. Uiteindelijk dacht ik, nou, nu heeft hij alles wel gegeven. Nu is hij op. Nu kan hij niet meer. Nu is hij helemaal back off. Maar gelukkig had hij aan het einde van de avond nog genoeg energie over voor zijn ontzettend grote hit 12 to 12 als afsluiter. called you up and you declined. I smell perfume, but it ain't mine. It's not okay, but it's alright. 'Cause you're telling so many lies, I gotta let you go. Now you know what it's like to be all alone. Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most? 'Cause your tears gone quiet, a river, go let it flow. David Guetta en Anne-Marie. So you can keep on crying, baby. En over die laatste moet ik het eigenlijk even hebben. Ja, maar niet over deze Anne-Marie, maar dan over onze eigen Anne-Marie. Want straks laat ik je een fantastisch verhaal horen van haar. Iets wat ze gisteren heeft verteld. En ik ga het gewoon voor je herhalen. Want ik heb echt genoten van het verhaal. Ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten. Het heeft iets te maken met een pistool. En door de security bij een luchthaven gaan. En dat niet altijd een handige combinatie blijkt. Eerst even terug naar Milaan. Ja, zeker. Nou ja, dat was het geval. De afgelopen editie van de Olympische Winterspelen die was tot anderhalve week geleden in Milaan. Samen met Matty was ik daar om een beetje jouw ogen en oren te zijn van die hele Olympische Winterspelen. En wie wij daar onder andere gesproken hebben is Jenning de Bo. Jenning de Bo die 2 keer zilver wist te winnen bij het schaatsen. We hadden gehoord van Inside Bronnen dat hij graag zo hard mogelijk vals zingt. Nou ja. Toen we hem dus spraken, toen dacht Matty, dat moet ik even als proef op de som nemen. En dus gingen ze een beetje scrollen door Spotify en kwamen ze uit bij Justin Timberlake. Sexy back, mirrors. Deze is lekker. Oh, die is goed, ja. Had je something? Ja, ja, ja. Even, we pakken even een refreintje mee. Now the fight for now. And I tell you, baby, it was easy. Coming back to you, what's up here now? Nou, dat een beetje. Ja, goed. Heel goed. Echt dik verdiend, jongen, die medaille. Nou, hoe valser, hoe beter, toch? Dat dacht ik wel. Ja, hoe valser, hoe beter, inderdaad, Jenning. Maar ik laat het liever toch over aan Justin Timberlake. Blijf jij maar lekker schaatsen. Dit is Mirrors op Q Music. Aren't you something to admire? 'Cause you shine at something like a mirror. And I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of smoke, I can see it is no place. Could it go? Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you.

Q-Music. Q sounds better with you. Op Q-Music. Een hele goede morgen. Ik wil even met jou terug in de tijd. 24 uur geleden. Toen vertelde Annemarie echt een fantastisch verhaal over wat haar een paar dagen geleden overkwam. Toen ze ging vliegen met haar vriendin en haar kleine baby Jules. En dat verhaal ga ik gewoon nog een keer voor je uitzenden, want dat was echt fantastisch. Het begint allemaal bij de meest stressvolle omgeving van Schiphol. Bij de security op Schiphol, waar je natuurlijk doorheen gaat met je handbagage, waar alles nog een keer gecheckt wordt. Heb je niet te veel water bij je en noem het allemaal op. En nee. Je gaat dan zelf ook door die scan. En ik was met mijn vriendin Laura en ons zoontje Jules. Nou, dan heb je echt een hele sante kraam mee. Dus we waren ongelooflijk blij dat we er in principe... wij waren er doorheen, handbagage gecheckt. We wachten nog op één tas, dus wij stonden al helemaal aan het eind. Hij weer in de buggy, zonder te wachten op die ene tas. En op een gegeven moment zegt iemand achter dat die scans controleert eigenlijk. Stop. Alles stoppen nu. En de vraag was, van wie is deze zwarte tas? Lag een zwarte rugzak in dat bakje. En ook degene die in die scan stond, waarbij altijd je hand omhoog moet, die moest daar blijven staan. Dus de boel werd bevroren even. Het was echt een freeze moment. En wij ook. En ik zei, ja, maar mijn tas ligt nog daar. Ja, nee, mevrouw. Procedure, protocol, iedereen moet hier blijven staan. Van wie is die zwarte tas? En dan staat alleen jouw bandje stil of staat dan het hele stuk stil? Alleen onze band. Oké. Maar goed, er was meteen paniek. En die tas bleek te zijn van een onbevangen puber. Jongen van de bijna 2 meter met krulhaar, schat hem 15 jaar. Zijn vader was er ook bij. En wat zit er in die tas? Ja, zegt hij, weet ik niet. Nou, waar kwam het nou op neer? Marechaussee erbij. Zes man sterk met zulke geweren ook, weet je wel. Ja. Die jongen, ongekend om, die had een neppistool meegenomen. Oh. In zijn handbagage. Huh? Op een gegeven moment, wij moesten daar nog op blijven wachten tot de marechaussee kwam. Ze werden ook meegenomen naar een kamertje om het allemaal uit te leggen. Dat werd natuurlijk heel serieus genomen. Want hij zei, het is nep. Maar dat was nog niet duidelijk. Dat moest echt goed gecheckt worden natuurlijk. Nou, Marseille erbij, dat duurde allemaal lang. Uiteindelijk stonden we daar denk ik wel een half uur. Wow, dat jullie ook zo lang moesten wachten, joh. Er mocht echt... Niemand mocht zich eigenlijk verroeren. En dat moest allemaal goed gecheckt worden. Dus iemand met de Van der Marechaussee handschoentjes aan... ging die tas doorzoeken. Want ja, stel, het is wel een echt wapen. Maar ja, die jongen had gewoon een zwart pistooltje meegenomen. Jee, maar ja, wat een irritante puber ook. Ja, en hij ging ook, nou niet in discussie... maar hij, ja, ik weet niet meer waar het vandaan komt, zegt hij. Ja, waar heb je het dan gekocht? Ja, online. Ik denk, mijn vader stond erbij en... Ja, je weet zelf ook niet wat je doet, hè? Want het is ook vrij intimiderend als de hele Marseille erbij stond. Ja. Nou, zij zijn uiteindelijk nog wel meegenomen. Ik weet niet of ze hun vlucht hebben gehaald. En wij moesten rennen naar de gate om te kunnen boorden op tijd. Dus het zweet stond alweer in de oksels daar. Ja, Annemarie moest rennen. Voor haar vlucht, goed nieuws. Dit was pas het begin van haar vakantie. Er zitten nog veel meer verhalen in Annemarie. En die gaat ze later vandaag nog vertellen. Een verhaal vanaf de piste. Ondertussen even oppassen met het geweer. Oh, godverdank. Mattie en Marieke, de pre-party. Met zometeen Olivia Dean naast Somjeu. Minute to morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many to meaning. Oh, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night, knowing everything can change all at once. When I open my eyes, I get on by the grace of the morning. A second pace sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. There's a dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night, knowing everything can change all at once when I open my eyes. By the grace of the morning, with the sun I'll rise up all and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring, and keep my head up high and I know that I'm gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom, we got language, they say we're too savage. don't get. We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Dan kan jij weer komen collecteren voor je eigen persoonlijke goede doel bij Mattie, Marieke en Annemarie. Denk even na, wat heb jij nou nodig in je leven? Dus echt puur jij, wat heb jij nou nodig in je leven? Waarvoor zou je kunnen komen collecteren? Denk er even goed over na, bereid een pitch voor en laat even weten via de app van Q-Music dat jij langs wil komen. Maar wacht daar misschien nog eventjes mee, want ik heb straks inside informatie over de collecte die jou verder kan gaan helpen. Dus blijf goed luisteren. Ik heb een paar statistieken voor je op een rij gezet. En met die informatie ja, zou het vandaag helemaal goed moeten komen. En dit is Olivia Dean. play. En Azizam op Q-Music. Een hele goede morgen. Het is Mattie en Marieke, de pre-party. 17:45. Dat betekent dat het nog goed 3 kwartier kan duren. En dan is het moment weer daar. Dan mag jij komen collecteren voor je eigen persoonlijke goede doel. Zoals elke ochtend bij Mattie en Marieke in de ochtendshow. Hoe werkt dat nou? Nou, mocht je nou iets nodig hebben. Jij, gewoon jij in je persoonlijke leven. Dus even geen groot goed doel. Nee, gewoon. Misschien heb je wel een nieuwe messenslijper nodig omdat je lekker vindt om te koken. Misschien heb je wel nieuwe regelaars nodig omdat je lekker vindt om te wandelen. Misschien wil je wel een nieuw sportabonnement afsluiten. Nou, het kan echt van hot naar her gaan. Wat heb jij nodig in je leven? Denk er even over na. Bereid een goede pitch voor. Dat is belangrijk. En kom dan over ongeveer 3 kwartier even telefonisch langs. En een pitch waarvoor jij wil komen collecteren. Dan kan het zomaar zijn dat Mattie, Marieke en Annemarie een kleine bijdrage doen bij het grotere geheel. Maar hoe beter de pitch en hoe meer het onderwerp aanslaat, hoe groter de kans is dat jij met een mooi royaal bedrag weer naar huis gaat. Om een beetje een inkijkje te geven in het uitgavenpatroon van Mattie, Marieke en Annemarie heb ik even de statistieken van dit kalenderjaar van de collecte erbij gepakt. Dus vanaf begin januari tot aan vandaag 3 maart 2026. Ik heb een top 3 lijstje samengesteld per persoon waaraan hij of zij het meeste geld heeft uitgegeven. Ik dacht, misschien is het wel leuk, misschien kan jij een beetje inschatten om wie het gaat. Van wie is bijvoorbeeld het eerste lijstje? Hoogste uitgaven in de kalender van dit kalenderjaar. Op nummer 1, een sneeuwschuiver. €15 aan bijgedragen. Op nummer 2, een buitenboordmotor. Ook €15 aan bijgedragen. En op 3, AirPods. Een tientje bijgedragen. Wie is dit geweest? Het tweede lijstje ziet er als volgt uit. Op nummer 1 een DAB Plus ontvanger voor in de auto. €75 aan bijgedragen. Dat is een fix bedrag. Op nummer 2 een automatische kattenbak. Een automatische kattenbak, €30 aan bijgedragen. En op nummer 3 gordijnen voor in de cabine, ook €30. Van wie is dat lijstje? En dan lijstje nummer 3. Op nummer 1 een setje kartbanden voor €50. Op nummer 2 hoge laarzen, €45. En op 3, daar is hij weer, de buitenboordmotor, €35. Van wie zijn deze 3 lijstjes in welke volgorde? Kom maar door via de app van Q-Music. Als je het goed hebt, dan zit je lekker voor vandaag voor de collecte. Dan staat je neus de goede kant op en is je gevoel misschien wel het beste. En zou ik je willen aanraden om mee te komen doen aan de collecte. Dit is Q-Music met nu Queen, I Want to Break Free. I want to break free. To break free, I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break. but life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. En de fate of Ophelia. Op Q Music, waar je net een aantal rijtjes liet horen. Statistieken van de collecte van dit kalenderjaar. Met de vraag, wie hoort er bij welk rijtje? Het zijn rijtjes met de grootste uitgaven per persoon. Dus Mattie, Marieke en Annemarie. Het eerste rijtje was als volgt. Een sneeuwschuiver, €15 bijgedragen. een buitenboordmotor, ook 15 euro bijgedragen. En AirPods. Dat was het rijtje van Anne-Marie. Dat waren haar grootste uitgaven tot nu toe dit jaar. Tweede rijtje, een DHB Plus ontvanger voor op de auto. 75 euro aan bijgedragen. Een automatische kattenbak, ja, dat gaf het wel een klein beetje weg, 30 euro. En gordijnen in de cabine, ook 30 euro bijgedragen. Natuurlijk het lijstje van Marieke. En dan tot slot een setje kartbanden, 50 euro bijgedragen. Hoge laarzen, 45 euro. En ook wederom, daar is hij weer, de buitenboordmotor, jawel. 35 euro, dat was het rijtje van Mattie. Dus dan heb je een klein beetje zometeen indicatie in welke hoek jij moet zitten als je komt komen collecteren voor je eigen goede doel. Denk even na over de pitch en stuur nu alvast een appie via de app van Q Music. Zou ik nog meer tijd rekken of zullen we gewoon langzaam zeker een stokje overdragen? Oh, heb je mond vol, sorry Marie. Oh nee, geeft niet. Ik dacht, ik kan nog nu net even om buiten. Wat zit erop? Te we tijd rekken? Nou ja, de alarmschijf? De alarmschijf, Alex Worm. Ja, maar dan, ik zie Mattie. Is Mattie, leef je al, ben je al ergens in het pand? Nee, Mattie is er nog niet. Nou goed. Oh, nou start hem maar gewoon in en dan schijk achter de knoppen. De Q Music alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. Maximum hits. Music. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Told you I ain't no liar. Watching you leave, haunting my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fish. Voor 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Anne-Marie. Goedemorgen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Amerikanen in het Midden-Oosten op om weg te gaan. Het is er te gevaarlijk voor ze. Niet alleen in Iran, maar in alle landen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse regering zegt dan niet hoe ze het gebied moeten ontvluchten. Vliegtuigen gaan er bijna niet. Alleen vanuit Oman gaan er nog vluchten. Die zijn nu ook erg gewild. En verder zei de Amerikaanse president Trump gisteravond nog maar een keer dat de VS Iran voorlopig blijft aanvallen. Right from the beginning we